sold. They're interested. Mournful Thorough is so pretty, you don't really trust in him. Even you can't really be understanding his wonderful ideology. It's when you fold the end in the drifting river, so sent back to Bahia. It's as if we then cast takasin penistä, takasin sisään, missä hengos really hanget, so pehmeä. Du bemerkst, dass ich vor dir nicht erwärts, als da über you found the way to somewhere. But you were really courageous when you really didn't touch the vanity. Done it, take a deep breath. Sorry, Agarita. Ruby, I need. Poikasta ei halu itkuisuutta, olen peikka iperiä. Kuin toisista syistä olet vaneet siekäsistä, kuin pehmeä tahsi köitä. Pehmeästi käy, kun veri ei hengitä sisään, sisään ei hengitä sisään, kun heijastu syystä pehmiyttä. Pehmeitä, etteikö siis teijä nuhteen, sokaksi poistuu mielestä yöstä. Turtu surku. Noitien lukemo hyväksi yntä asiasta itynteest. Bundy, sorry I am, so sorry I am. Tunteessa vointia pahoillaan. Suffoki vuori häpeänt. Whole fucking heart. So you pull up here back. Koit mennessä tunteen loitoksellesi peistetä. Love, no go down ever because you're so bold. Season. Season, so stupid he would at night at the best casita. Hoi tuksista siitä ei mene syyttä, ne pysty käsittää. Takko hyväksyntä etsimään täältä sinne rientämään, kun ne sittenkin käsittämään käsillään. Pyöristä. Muuttuu parista mua niin paljon uutesia. Pääsit passi. Typeriteen taas painoi jostain kyttelen, niin nyt ne pestel, niin kaikesta sitten estel. Hyväksyn takaisin, ettei sisässäni puut. honest, postista, takamenneistä. Kun tuntemo mu sisällyttää, ne beautiful voices, WOCE. Isoita, hiiltöör. Too fucking beautiful, smikonilla. Tuntessa sitten kysymystäsi, pitäisi itsesi ihan vittoon itsyitä. Niin. Poki miljö päistä kaikil. Pihot fall fucking. Mene syytäni sisimpaa. Nykyään voi tuntea parempasti itsestäni käsitystä. Kun sun punti äppi sitin ima henkeä valtaa. Sisimmästä sinappasti itsesi harkuttaa. Tyhmäksi hakuessaan, tyhmäksi hakuessaan itseään. Uh-huh, been blaming myself, so fucking stupid. Tää on dykkä vörskytit, tai kuka muu mielessä kävi. Sisestään niin, se olikin tai kuutaista. Typerä. Juuri äskenkin. Itsestäni lähti ja sunni heräsin. Enkä postanut pinkistä väristä, niin kuin Pink Boy. P-O-E-S-C-O. Mada fucki häiritä. Sisestäni jotakin vittukin häirintää. Että siitä pistä tarvitsi millä tavalla kuin välittää. Niin kuin vesi silmäsi, avasi, hänkitsi ettesi. Niin kuin sulla ei olisi mitään. Minkä sä voisit omistaa, millä tavalla sisäelimistä sitä sipastettaa. Niin kuin sä et saa kokea siitä, niin kainista tuinettaa. Iholasi muuttuu. Your skin itse, not your skin itse. Sinun ihosi seisoo. Your skin to inch from your inside. Your taste your skin inside yourself skin seisoo. To skin going to be referred beautiful. Enkä tunne itseäni. Mä olenko mitään itsestäni. Totuuteen niin kuin valheppasani muuttaa. Siis puni arkusta. Kuolema karjasi nyki, kun keki halusi nähdä sinun kikkoelämän tippuvan tuolta kivitunkin korkealta käseni. Lippasin sittenkin vihasi sinua, koska mä olisin sen joku ihminen, kuka on ollutkin sisästäni. Murheita kupesta luoda. This is the story posta inte pranikko alkaa valemassa. Tapla into the fucking house. Kuka kuruttaa itsensä, Google Tights, a Hulu seems in the way to home. Kaikkein kauneimpa on se nyt taas. Siis en mä osta siihen, että sä pystytkään sitä. Niin, että ei kauniimpaa näkyä. Siis en mä osta niin, koska vittu tällä pistossa on nähnytkään. Niin, että mä osisin paikkaa juttaa. Itse asiassa niin, siitä on vittu itse asiassa nyt taas. Ei käsitystä, että mä sit turmelä. Siis en mä osta siihen, että sä pystyt menikään mennä estäs. Siis pasi vielä kuitenkin niitä vittu naania. Niin vittuin turkosti, ettei mun piirto uutta sisipaa. Niin kuin mä tiltto, niin kuin se iaki piippaa, sisipaa sisä piita. Piitto työn. Mormoni ihan jostuu niinku filmissi. Sisi passi, sitä pystyy viljeltiin. Ja sisi passi muistaa jo. Sisi mastasi, mitä tuntessa sisi mastani. Koskesi joskaan hirvittääkin. Niin nopeasti se sitä hallittaa niitä. Paikalle, että sitä pystyt käsittää niitä. Nopeasti viljeltää. Mä so niin riisissäsi, hojaa pakkaa kuin jumalaisi itsestäsi, niin ei herää, koska sä pistät ymmärrys itsestäsi hajumusta. Koska mä vannan itselläni, pareitille pysyväni, et säkää siitä. Myrkyt koittaa, jumalaa viedä. Voice sounds right to take the God with him. But the bones are forced to fucking a clever song. Look a living existing from the house and so fucking losing his fucking mind. So fucking stupid of me. Että itsensä luottanut. He didn't trust himself. The reason, leave it to fall a fucking glass or even anything what the heaven to say. Before this is fucking a mean and they fucking a eat like and thinking in it's a stone you can see to keep him and think, yeah. Like oxia, niin paljon kehitystä. That's all you got to be falling a feeling a dreaming of fucking a riffing in sea. Yeah, follow waking up. When those people are fucking turning a poop beat of the street now. What the hell when they fucking do Japanese who boom? Peitä mun mielestäni, peitä mun mielestäni. Suiting a fucking no fucking own verse, koska näkö sitä. Pöitä sisimmästäni, mitä mä en halua tuntea. En mä sitä halua pyytää. Demons of inside me, so fucking stupid, the man's me down hollow, it's a sunny side. Me down hollow, it's a sunny side. The moon torn, be sunny don't need to fall inside me. I have seen white dying like a star, dying not even put before me. The flight there's somebody is killing the fucking murder, taking it even some fucking pissing a fucking the point where you are, even the logos planning somewhere. Pavoni oli jo mennyt sinne, pavana mä vaan on itselleni mitä tuntuu, ei tohni, mä tuun tässä käsittää trikästä, niitä kyflippästä, mitä mun mielestä on niin on tehnyt, niin aiempa vitukin käsityksestäkin hiljempa mun mieleni käsittää, tuntetaan, vaikka mun ei tarvi niitä kirjoittaa yleensä. Siis impossible, niin kuin olisi rubber. Look of even the sea feeling, it's a sub, fucking a murder, it's a so in. Sorry. Mun pakeit sovaa siikkää. Lakka väliin kappahti, kun pitit käsititkää. Pavo se sittenkin fiilistä. Me haluttiinkin sitä kriä. Pöytti on aina tindreina. Didn't play enough, so thing in the fucking up, fucking us, rodding us, holding up, even the feet letting, even the peace and tea, Satan kikis it, it's dozing, hurry, taka, oring on it. Kumpa voni oni herätti, no, siis musta sipper kautti, takin kissit ja kissitat. Mutta toki ei oo hajonnut sisimmästäni, vaikka muitakin tunteita itsensä kajonnut. Pavohan vaihtaa sisimmästäsi käsitystä, niin kuin mä drinkistä, niin heikkä kukaan sun sisipäsi hirviittaa niitä. Will you dance it through the sitting, bristling in the fucking abyss, still sitting, creeping, kinking, hugging, and beating, jotkut jutut sisimmästäni jollakin tavalla tärkeää sen takia, mutta sisältään ei tarvi mitä vittu hävittää sisimmästäsi siitä. Inside behind you in your sieltä. From your fucking feel as a inter darkness. Pyri öikuita, musi simusta, niin muh, millä tavalla haattaa. Millä tavalla haattaa, millä tavalla haattaa. Tuntani emillä toki ja hai don't want to losing from my mind in it here. Not want to, not need that to pick it, but you can lose anything in your mind from my mama Mona de terra, mona de terra, tierra, frio cielo sunny.